Слава Тебе, Христа, Сабнаселна, Надежда наша, слава Тебе. Не мор, Христос, Адеврат, Адмезона, Святен Тругачу, Невекрабурат, Маджи Салим. Але Синților, Савинților, Шинтотолор, Дацелор, Апостоли, Куале, Сунтул Иоанн, Яков, Озевитус, Сунт Иоанн, Максимови, Сунтул Михеле, Мартуриситорум. Ale Sfântului Ierarh, Blasie, Episcopul Sevastie și acelorlalți Sfântul Ioan Brădor, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Greți, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cum spune și Sfânta Scriptură, care este cea mai frumoasă învățătură de conduită morală și creștină și preluată pe urmă chiar de învățătura civică, putem să tragem chintesența învățăturii. Cel ce se înalță pe sine se va smeri și cel ce se smerește pe sine se va înălța. Plecând de la acest lucru, să mai scotocim prin conștiințele noastre, prin ființele noastre și să vedem ce gunoaie mai găsim. Că dacă am pornit cu fiecare, cu mic, cu mare, să ne scuturăm soalele sufletului nostru, măcar să ne ostenim și să le facem curate. Că atunci când vine Domnul și ne va cerceta în faptele și în roadele noastre creștinești, să nu se întoarcă deșert, precum s-a întors în Ierusalim, când vrând să culeagă roade, a găsit doar frunze. Spune istoria că un filozof, în discuție cu un alt filozof, își lăuda soția lui. Și acela îi spune că soția mea este frumoasă. Acela pune un zero pe hârtie. E bună gospodină. Celălalt, auzind, iarăși mai adaugă un zero. E curată, e deșteaptă și multe atribute frumoase în caracter, descriind-o pe soția lui, doar un zero. Iar la urmă pune, după un cârt de zero, spunând că soția mea este creștină, a pus un 1 în față. Aceasta era nota pentru soția lui. Toate atributele, chiar întinse la superlativ, erau trupești. Dar dacă era și creștină, pui un 1 în față și dă un mare caracter, un mare om. Dacă un creștin are atâta preț, atât în lume, printre păgâni, printre lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu, socotiți fiecare dintre dumneavoastră ce preț are în fața îngerilor lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu, Ziditorului nostru. Că nu tot cel ce se numește și pune eticheta de creștin se cheamă creștin, cum este în veacul acesta. Că l-are pe Hristos Dumnezeu și gata, de acum mă numesc creștin. Nicicum, ci un domn, o credință și un botez. Că sunt mulți Hristoși la veacul acesta și vor mai apărea și de acum, precum ciupercile după ploaie, dar unul singur este cel adevărat. Și dacă ne numim creștini, să vedem cum ne putem șlefui și mai mult cum putem să strălucim și mai mult în fața lumii înconjurătoare nouă și să fim de spaimă dușmanului de moarte al nostru care este diavolul și a lucrătorilor lui implicit. Orice fapt am face, iubiților credincioși, ele nu au acel parfum, nu au acea garnisire, acea strălucire, dacă nu sunt parfumate cu parfumul smereniei. Îl vedem pe Mântuitorul, ziditorul cerului și al pământului, cum vine în absolutul smereniei, întrupându-se din Fecioara Maria, trăind ca un om, născându-se ca un om, în pântecele Fecioarei, croindu-și trupul timp de 9 zile, de 9 luni, nu de 8, nu de 7, nici de 10, nici de 12, ci în tocmai cum se croiește un om normal în pântecele mamei lui. Nu a făcut nicio abstracție de la tot ce se numește om. Și aceasta este absolutul smereniei ziditorului. Îl vedem pe Hristos că se aduce jertfă. El însuși se lasă mielul de jertfă original, care este cea mai înaltă smerenie a ziditorului nostru. Cu alte cuvinte, ne predă această învățătură ce înseamnă smerenia și cât de biruitoare este în fața tuturor dușmanilor tăi sau lui Dumnezeu. Cu 3 săptămâni înainte de postul mare, Sfinții Părinți, ca niște oameni grijuli pentru lungimea drumului și a ostenelii drumului până la învierea Domnului, ne pregătește pe fiecare dintre noi, cei ce vrem să ducem cu demnitate acest drum al postului mare, din aproape în aproape, cum să ne șlefuim pașii vieții, cum să ne ascuțim armele cu care ne vom lupta în timpul acestui post. Nu începe cu altă pildă Evanghelia, ci a vameșului și a fariseului, de unde tragem cea mai frumoasă învățătură despre smerenie. 2 oameni se urcă în biserică, unul fariseu și altul vameș. Probabil că s-au întâlnit pe cărarea vieții lor urcând spre biserică. Cel care era vameș, cu multă îndrăzneală și poate cu o conștiință împăcată, a înaintat până la altar. Celălalt și-a oprit pașii în spatele bisericii. Acesta, închipuiți-vi-l cu ochii sus, spre bolta cereastă și cu mâinile întinse și probabil și o burtă în față, știu eu cum. Mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, nedrept, prea curvat, răpitor, sau uitându-se peste umăr sau pe acest vameș. Celălalt era adus de spate, uitându-se în pământ. Cănunța, dar spune evanghelistul, că nici nu-și ridica privirea de jos și își bătea pieptul cu pumnul și curgeau lacrimi din ochi. Pentru ce acela a înaintat cu atâta îngrăzneală și privea în sus și acela se uita în jos? El, într-adevăr, fariseul, făcea legea dreptății, că acest fariseu făcea parte pe timpul Mântuitorului dintr-un partid. Din cele 3 partide, acesta era partidul fariseului. Mai era partidul saducheilor și altul al cărturarilor. Și acestea îi plăcea ca să se dea în spectacol în lume cu faptele lui. Postez de 2 ori în săptămână, cu alte cuvinte, iată ce valoare am eu. iar celălalt pietul de el, cu mintea răvășită, o conștiință rănită, doar un firicel de viață duhovnicească în el, nu mai îndrăznea să se uite către curăția cerului. Și atâta căință îl prindea, încât că mintea era tulbure, ca un uragan, aducându-i aminte din trecutul vieții lui, câte fapte murdare a făcut împotriva legii lui Dumnezeu. Dar totuși voia să se împace cu Dumnezeu. Hristos, fiind prezent și la rugăciunea acestuia și a celuilalt, ne dă acea crema învățăturii. Mai îndreptat s-a întors acel din spatele bisericii vameșul decât fariseul. Desprindem două lucruri de mare învățătură și de o înaltă factură filozofică. Dreptatea, mergând mână-mână cu mândria, și păcatul, nedreptatea, mână-mână cu smerenia. Hristos ne arată care se îndreaptă mai mult. Deși acela făcea dreptatea, dar vedeți că o spurca cu mândria, celălalt cu o conștiință pătată, murdară, răvășit în ființa lui, a aplicat smerenia. Și asta îi place lui Dumnezeu. Și fapta bună, dar s-o parfumez cu smerenia. Că altfel diavolul, ca să-ți spurge orice faptă care o faci către Dumnezeu, te urmărește până în pânzele alte și dacă nu-ți încurcă pașii ca să nu săvârșești fapta, atunci chiar dacă ai săvârșit-o, ți-o spurcă cu mândria. Că este suficient să-ți aducă în minte niște gânduri de mântrie și vei veni ca acest fariseu în biserică și te vei ruga. Iar un alt păcătos și amărât și jerpelit în ființa lui, dacă își parfumează căința cu un strop din lacrima ființei lui și cu acea privire smerită și nu îndrăzneață, acela departe ajunge în fața lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, dacă am vorbit duhovnicește, vedem că această învățătură are niște repercursiuni enorme chiar în viața laică. Mai găsim prin ziare, prin reviste, prin cărți, prin diferite publicații, niște știri de oameni care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar îl narează într-o smerenie, parcă acela e mult mai plânt, mult mai curat, parcă este un pom care, deși are doar câteva roade pe aici pe acolo, dar sunt mult mai parfumate și mai dulci decât cel plin de roade și mândru și plin de sine. Să avem foarte mare grijă în orice faptă bună care o facem, nu cumva diavolul să ne-o spurce și să o izgască în pântecele de șertăciuși. Și crezând că ai făcut faptă către Dumnezeu, când te duci la judecate, nu o vei găsi. Mă gândesc să ne strecurăm printre paginile Sfintei Scripturi și să vedem acest lucru pus față în față cu diferiți oameni și cum au aplicat fiecare ori smerenia, ori mândria. Îl vedem pe prorocul David, împăratul cel bun și mult așteptat de poporul iudeu. Și atât de slăvit încât că este o verigă în genealogia lui Hristos, al lui Mesia. Îl vedem cum se poticnește în viața lui. Că atunci când scria psalmii, probabil că se simțea prea stăpân pe sine și puternic în faptele lui și în viața lui curată. Și atunci a scris că în prisosința mea nu mă voi plăti în viață. Acesta i-a fost piatra de poticnire pentru prorocul David, că Dumnezeu l-a așteptat ca să se întoarcă, dar mintea lui a statornicit în această gândire, că adică în prisosința puterii mele nu mă voi clăti niciodată. El nu și-a pus nădejdea în Dumnezeu, că doar al lui Dumnezeu este binecuvântarea și i-a dat scaunul. Scaunul pe care ședea el și la propriu și la figurat, adică scaunul împărăției poporului mesianic, dar și scaunul divin pe care avea să stea Hristos, trăgându-se și împărat și Dumnezeu. Dar iată că dacă a cugetat acest lucru care era în mândriei, l-a lăsat Dumnezeu în prisosința lui. Și fiind un om prins în gheara, în temnița poftelor, a săvârșit cel mai greu păcat. A tânjit după femeia lui Urie și cu gând necurat l-a trimis pe Urie în iureșul războiului, bine știind că va muri, și apoi însoțindu-se cu ea, l-a născut pe Solomon. El nu s-a însoțit cu femeia lui Urie ca să nască pe Solomon. E o nebunie să credem lucrurile acestea. A făcut-o din poftă, că apoi l-a trimis Dumnezeu pe prorocul Natan și l-a mustrat atât de usturător, încât că a pătimit până la sfârșitul vieții lui. În fiecare noapte și-a dat patul cu lacrimi. Și cum avea să spună, nu este odihnă tâmplelor mele și a ochilor mei și a trupului meu. Nu mă voi sui pe așternutul patului meu. Așa aducea mereu aminte de sacrilegiul care l-a făcut. Deci iată mândria, dacă nu este tocmită la timp, nu este vindecată la timp, ea dă în cancrene. Nu-i azi, nu-i mâine, dar până la sfârșitul vieții tale tot vei deveni un nimeni și un nimic. Spune istoria de un împărat tare falnic în războaiele lui. Era aproape de nebiruit. Și când se lăuda în biruințele lui, trecând cu sluga lui pe o stradă, o femeie de la o înălțime i-a dat un ol de lut în cap. I-a crăpat capul și era în agonia morții. Ce spune? Străpunge-mă cu sabia, nu cumva condeiul istoriei să mă scrie că a murit de un vas de lut și de o femeie. De vreme ce a birit atâtea războaie. Împărate, cum să fac eu acest lucru? Și atunci a pus sabia în piept și s-a aruncat în ea. Totuși, condeiul istoriei l-a încondeiat așa cum a gândit și cum a făcut. Vedeți mândria dusă la apogeu în mintea ta. Cum spunea Apostolul Pavel, ce ai al tău care n-ai luat? Și dacă ai luat, ce te lauzi că n-ai luat? Că toate sunt cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și sceptrul puterii tale, și scaunul tău din societate. Și atunci când la cuvântul tău tot stați și te ascultă, este al tău că te cheamă cu numele care îl porți? Este binecuvântarea lui Dumnezeu. O lețcaie de-o ai în buzunar, crezi că e a ta? Unge-o cu parfumul smereniei și cu dragostea de Dumnezeu și aceea este sămânța care înflorește și rodește. Și nu este a ta, a minții tale, a puterii tale. Și de aici extrapolată ideea, ne plimbăm peste tot trupul nostru, peste toată ființa noastră și vedem că nimic nu este al nostru. Că în momentul când Dumnezeu scurt-circuitează puțin în noi, în mintea noastră, deja batem la ușile doctorilor cu sarsanalele pline, poate ne vor vindeca, e o minusculă boală care te izbește în neputință. Iubiților credincioși, îl vedem pe Iov, om cum nu mai era în tot ținutul bogat și slăvit ca el, dar era cel mai credincios și diavolul care niciodată nu-l pierde pe om din vizorul lui, din ochii lui, se duce la Dumnezeu și zice: Doamne, crezi că te mai iubește cineva pe pământ? Sigur că da, îl am pe robul meu eu, acela, dă-mi-l mie spre ispitire, ce vrei să-i faci? Să iau turmele de oi, du-te. Și vine veste în scurt timp: stăpâne, s-au murit toate oile. S-a întristat un moment și apoi atât a spus: Domn a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Se duce diavolul dus de înger la Dumnezeu: ce i-ai făcut? Ce a spus? Nu l-am biruit. Te iubește? M-a înjurat când i-ai luat oile? Nu. Ce a zis? Cred că ai auzit, Doamne. Dar nu s-a lăsat bătut. Iarăși l-a cerut pe ispitire. Și în felul acesta a ajuns până i-a luat și copiii și toată averea. Dar nu s-a mulțumit diavolul nici cu asta. Ce vrei să-i mai faci, blestematule? Să iau sănătatea, să iau cinsta, să iau onoarea. Fă-i ce vrei de sufletul lui să nu te atingi. Și nu avea cum să se atingă. Și a ajuns plin de bube pe gunoiul orașului. Gândiți-vă, dintr-un om plin de cinste, de atâta slavă, veneau câinii singurii prieteni și veneau și aceia din interes, nu că-l iubea pe Iov. Lingeau bubele, puroiul, că îi plăceau la câini acesta. Și erau singurii lui tovarăși de viață, până și soția lui venea intrigată de foștii lui prieteni, blesteamă-l pe Dumnezeu să moară odată, iar el nu o făcea niciodată. Cu cioburi de sticlă ales din gunoi își scărpina rănile, că-l și mâncau. Atâta zicea: Domnul a dat, Domnul a binecuvântat, fie numele lui binecuvântat în viață. Și apoi, când diavolul a rămas biruit de atâta smerenia lui Iov, l-a binecuvântat Dumnezeu cu o altă femeie, cu alți copii și a ajuns mai mult decât atâta și un mare proroc și un mare filozof al vechilor scripturi. Deci iată chipuri de smerenie și, dacă vreți, putem reactualiza acele pilde, uitându-ne la oamenii de carton din ziua de astăzi. De ce se spune de carton? Vine o ploaie mică sau o brumă și nu mai vezi cât era de țeapă în ieri, că era în bătaia soarelui, a început să se blegească. Și de ce? El n-are un fundament solid, e om găunos, un om discontinu. Tot ce a făcut, a făcut pe temeiul mântriei a unei vieți deșarte. Acest fariseu de astăzi este un monument de învățătură pentru noi. Și de ce? Cum spunea un mare făcător de rugăciuni: Doamne, să nu înveți pe altul prin bătăile noastre, ci învață-ne pe noi prin bătăile altul. Vedem oameni bătuți de Dumnezeu și în stânga și în dreapta și de jur împrejurul nostru și în toate zilele. Dar mintea nu este ascuțită cu acea înțelepciune ca să pricepem de ce te-a bătut Dumnezeu așa. Dragilor credincioși, dacă acesta este o învățătură pentru noi, gândiți-vă ce carte de filozofie rămâne acel smerit și păcătos de vameși. Poate unii care mai sunt cârtitori în cele duhovnicești îmi vor zice, înseamnă că pot să păcătuiesc. Și vin eu cândva la biserică și mă fac un pic avanșul. Uneltind aceste lucruri, nici cum nu te binecuvintează Dumnezeu, că ești șiret, ești viclean. Sau cum mulți se odihnesc în mintea lor, lasă-mă, mamă, bunică, tată, cine ești tu, lasă-mă în pace, că voi ajunge eu bătrân și atunci mă voi împăca cu Dumnezeu. E sigur că nu mai ajungi. Din cauza că aici aplici această tactică murdară, sau cum părinților sunteți fidați de unii copii obraznici. Tu, mamă și tată, când ai fost ca mine, tu ce cărări aveai? Acesta care s-a întors, chiar dacă a avut o viață reofamată și fără Dumnezeu, poate nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Iar tu, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, de ce să te duci în murdărie? Cum a făcut-o și Vameșul? El nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar vedeți, în toamna vieții a avut discernământul lui. Cum spuneau și Sfinții Părinți, multe fecioare sunt în iad și multe curve sunt în rai. De ce? Nu te poți lăuda doar cu fecioria sau să te bați cu cărămida în piept că sunt creștin și sunt ortodox. Și în felul acesta etichetat fiind, faptic ești mort. Să nu faceți niciodată acest lucru, ci parfumează-ți și credința, și Dumnezeul tău, și faptele acelea creștinești care le faci în numele lui Dumnezeu, parfumează-le cu smerenia. Ne întoarcem iarăși la prorocul David. Spune Sfânta Scriptură că atunci când era gonit de fiul lui Abesalom și a luat calea pribegiei împreună cu cei mai sinceri ostași ai lui, acoperișul era cerul și patul doar niște crengi din copaci în creierii munților. În paralel cu, cu cărarea lui prin munți mergea un oarecarele iudeu cu numele de Semei, și de acolo striga cât îl ținea gura, curvarule, pețivule, băutorule de sânge, tu mai ești împărat. Și în fiecare zi făcea această ocare atât de disgrațioasă și arunca și cu pietre. Iar unul din ostași a scos sabia și zice, stăpâne, lasă-mă să mă duc să ucid pe acest porc de câine. Oare cum nu-și închide gura? Iar el blând ce spune? Pune sabia în teacă. Lasă-l că știe Dumnezeu de ce mi l-a răsculat asupra mea. Că nu sunt om drept. Voi răda. A ajuns înapoi în scaunul de împărat. Și l-a luat sub protecția lui și a lăsat în împărăție, nimeni să nu vă atingeți de acesta, chiar dacă a fost ocărătorul meu. Dar i-a dat un hotar, să nu treci de aici dincolo, că în momentul când ai trecut, vei fi mort. Și i-a dat bucată de pământ, i-a dat bogăție, dar nu l-a iertat Dumnezeu. Că în una din zilele vieții lui, a fugit după Asin și a trecut 2 metri dincolo de hotarul stabilit de împărat. Și o slugă de împăratului, cum l-a văzut, l-a și săgetat. Aceea a fost judecata lui Dumnezeu. Dar și după acesta a plâns împăratul. Vedeți câtă blândețe a aplicat un om sfânt. Toate aceste pilde, iubiților credincioși, pentru omul care îl caută pe Dumnezeu, este iubitor de această filozofie în care suntem noi închegați ca cele mai slăvite, cinstite, nobile creaturi ale lui Dumnezeu. Dar nu mai trebuie mintea să fie ascuțită. Și luând o picătură de la unul, învățând de la unul chiar dacă este necredincios sau ateu, și aducându-le toate în ființa ta, atunci devii un om turnat într-o altă formă, un om parfumat și bun și pentru cei din jurul tău și pentru Dumnezeu. Iubiților credincioși, rog-vă insistent, cum am făcut-o de nenumărate ori, indiferent ce ești, copil, fată, băiat, bătrân, călugăr, preot, arhereu, orice ai fi, să ne muncim cu animalul din noi, ca nu cumva diavolul osteneala trupească și sufletească să ne-o spurge cu mândria. Că el din cauza aceasta a căzut, nu din alt motiv, și-a înălțat mintea mai presus decât era așezarea lui din zidirile lui Dumnezeu și în momentul acela l-a săgetat Dumnezeu. Iar cel care nu va asculta, să știți, de poruncile lui Dumnezeu și implicit de poruncile civice care tot de aici curg, aproape este sfârșitul cu o mare dezonare. Vedem oamenii lumii de astăzi. Sunt lăudați și trâmbițați pe mapamont, parcă ar fi niște goliați. Dar îi vedem a doua zi murte. Țin cât poți să faci, dar să curgă din ființa ta. Ca ce niciodată ceea ce curge din tine, din ființa ta, din inima ta, din mintea ta, ce niciodată nu poate să omoare nici diavolul. Îi vedem pe Sfinții Părinți, ispitiți, târâiți în tenebrele ispitirilor de către cei mai iscusiți și versați diavol și vitrei. N-au mușcat din momeală. Îi vedem pe Sfinții Mucenici târâți ca niște animale spre eșafodul de jertfă, scuipați, blamați în cele mai obscene cuvinte. N-au dat înapoi. Au mers înainte. Și iată de mare cinste și lumitate până în ziua de astăzi. Dar acest lucru se înspăimântă diavolul. De smerenie și de creștinătatea care o ai. Dacă puțin ai făcut, că nu ne cere Dumnezeu mult. Și ești și smerit precum acest vameș, dar să ții această smerenie și această sămânță a faptei bune, cu adevărat devii o nucă tare pentru gura fonfă a diavolului. Nimeni cât de iscusit va fi nu te poate dărâma. De acest lucru se înspăimântă evreii care luptă continuu zi și noapte la dărâmarea creștinătății și implicit diavolului. Pentru aceasta și Apostolul spune, iar noi cei rămași atunci când vor trâmbița trâmbițele judecății, vor fi ridicați în nor. Că vor fi oameni credincioși și atunci când se va lansa Apocalipsul, care nu vor gusta moarte, nu-i va putea demola din creștinismul lor diavolul și lucrătorii diavolului. Și pe aceea Dumnezeu îi va ridica. Smerenia iubiților credincioși este cea mai frumoasă casetă și puternică în care ne putem ascunde sufletul, cea mai indestructibilă pavăză pentru sufletele noastre. Îl vedem pe Apostolul Pavel răpit la cer și spune că acolo ceea ce a văzut nici urechea nu le poate auzi, nici mintea să le înțeleagă, precum și ochiul omului normal nu poate să le vadă că moare, strălucirile de acolo. Că imediat după aceea i-a dat Dumnezeu împolditorul satanei, care el însuși spune că de multe ori m-a rugat să-mi ridice Dumnezeu. Și cine era acela? Unii Sfinți Părinți spun că ar fi fost un lucrător în idoli și el, propovăduind creștinismul, demola idolatria și nu-i convenea. Și spune istoria că în momentul când îl întâlnea în piață, propovăduia sau unde era slobozit la Dumnezeu, îl pălmuia, îl bătea, îl scuipa și îl batjocorea. Era o dezonoare pentru cinstea și slava lui în fața creștinilor. Dar pe urmă își venea în mintea lui și spunea, destul îmi este mie că am văzut cerurile și slava lui Dumnezeu. Și a fost cea mai curată învățătură. În această casetă a smereniei își ascundea darul lui și iată-l umilit, bătut, de atâtea ori pus în închisoare, în primejdii de moarte. Iată că tot cuvântul lui ajunge viu până în urechile celor ce-l caută cu adevărat pe Dumnezeu. Că apoi a spus în învățătura lui, pentru aceasta îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind să mă fac eu însumi netrebnic. Probabil că era un mare ostenitor în cele duhovnicești. Zi și noapte se gândea cum să mai propovăduiască cuvântul împărăției lui Dumnezeu în urechile acelora care erau păgâni. Și ostenindu-și trupul, parfuma cu această smerenie a ostenelei trupești frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, fapt pentru care, după cum chiar iudeii au spus, mai târziu că timp de 400 de ani acest Savru din Tars a dărâmat capiștele idolești. Vedem oameni care nu se mai săturau de plăcerile trupești, pocale de băutură și celelalte nerozii ale lumii și au ajuns de necinste. Dragilor credincioși, la veacul acesta atât de păgubos din punct de vedere creștinesc, nu fac altceva decât să ascult ca un meșter care zi și noapte șlefuiește aurul. Sunteți un pământ pur. Aveți mult aur duhovnicesc în mințile și în ființele frăților voastre. Lăsați-vă șlefuiți de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care cu nevrednicii îl spun și din nicnicnicia mea. Și l-au spus și ceilalți, nu este al meu, este al Sfinților Părinți. Și dacă îl ducem prin ureche în adâncul sufletului nostru, ne găsim acolo. Însumi eu mă găsesc în aceste cuvinte patristice, că omul este un abis. Nu sunt doi oameni la fel în ființa lor, cu atât mai mult din punct de vedere creștinesc. Să ne parfumăm cu acest parfum al vameșului, al smereniei și nici de cum al mândriei. Îmi cer scuze că poate lezez pe cineva, dar sfat dau. Mai sunt unii sau unele în general cărora li se pare că sunt cu aripi deja și încep să sfătuiască. Sfătuie, dar în surdină și cu cuvânt blând, mustră-ți întâi acasă, pe ai tăi și apoi pe altul, și nu cu ură și cu niște ochi vicleni să-l mustri pe om, că atunci niciodată nu vei reuși. Mai bine decât să scapi un cuvânt necugetat, crezând că-i faci bine aceluia, pune ochii în jos și taci. Și fii un om cu minte și liniștit, că în reversul medaliei te vei întâlni duminică, duminica cealaltă ce înseamnă mândria. O vom vedea mândria pusă la lucru în chiar în ochi, cu acel fiu curvar care având nasul sus, mintea ascuțită să răscoală împotriva tatălui său, tată, dă-mi averea mea care mi se cuvine. Și ce a făcut cu ea? A plecat în țară departe, plin de aur și de argint și de slava tinereții. Și îl vom vedea cât de umilit s-a întors și jerpelit cu petice pe el să-și acopere trupul. Și într-adevăr a plecat ca acest fariseu și a venit ca un umil vamer. A avut norocul că a găsit brațele deschise, o inimă caldă și doi ochi plângânți și l-a îmbrățișat și mai mult decât atâta l-a pus într-o cinste, mare slavă acolo în casa Tatălui Său. Așadar, smerenia și mai ales în creștin este parfumul, este cinstea, este aurul, podoaba care niciodată nu cade nici sub rugină și nici hoții nu se poate să se atingă de ea. Iubiților credincioși, referitor la acel recensământ de care tot s-a trâmbițat și nu știm pentru ce scop îl fac, dar prea puțin ne interesează, văd că nu scriu în acele rubrici de credința noastră, de ortodox de răsări. Prea puțin ne-ar fi păsat cum ne titlau acolo. Dar dacă n-au binevoit să ne pună acolo în rubrică, veți completa sub ultima rubrică 26. Sunt câteva rubrici libere și acolo scrie alte credințe. Probabil așa a fost de la Dumnezeu, să fim și noi mai umili, să stăm acolo la coadă, că aceste lucruri sunt omenești. Cine mă citește pe mine, ce sunt? Niște oameni care nici nu știu ce este Dumnezeu și prea puțin îmi pasă că mă puneau în frunte sau mă lasă în jos de tot. Cinste este a lui Dumnezeu. Deci acolo să vă notați credincios, ortodox, de stilul vechi. Normal trebuie să punem credincios, ortodox, de răsărit. Dar cred că intenționat a făcut acest lucru și nu ne-au stipulat în acele lucruri. Și noi știm doar pe cine au trecut acolo. Au câte 2000 de credincioși în țară, niște lifte venite din mii de kilometri, din America, semănați parcă ca iederea pe aici pe acolo. Dar nicio problemă. Să fim mai smeriți că ceea ce ducem nu este al nostru. Este numele lui Hristos, numele a Mântuitorului nostru pentru care ne-am adunat și de la care cerem mântuirea noastră. Iar noi să-i dăm lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.